spać. Nie mogę spać. Kiedy trucizna znów zatruwa moją krew. Nie mogę spać. Gdy słyszę w wiadomościach ich cyniczny śmiech. Nie mogę spać. Gdy czuję, że ci już nie mogę więcej dać. Nie mogę spać, nie mogę spać, nie mogę spać, nie mogę spać. Wokół czuję błysk, przewracam się na bok. Na bledek cała gaś, to ryzykowny krok. Na sufit gapię się, tak bardzo chciałbym wstać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać.